Ránézünk a vidék körmére. Orbán sorra nyeri a közpolitikai vitákat. Budapesten vannak, akikkel nem lehet akármit megtenni. Budapestnek is elfogyott a pénz. Jó, van ez így. Van egy fontos dolgunk, Ádám. Naptelepülése. Az utolsó naptelepülés az évben. Úgyhogy jól gondold meg, hogy mi lesz a naptelepülése. Jól gondold meg, merre indul el a kezed a térképen. Karácsony. Karácsony még nem volt, úgyhogy... Ez volt a legközelebb a karácsony szóhoz, úgyhogy gondoltam, ez így mégiscsak illendő lenne. Öreg karácsony. Egy igazi alföldi település, nézd meg, milyen szép, szabályos. Nézd, mi van ott? Egy vidéki bolt. Micsoda? Mit lehet benne kapni? Gazdaságilag elmaradást, rossz megközelíthetőséget, elköltözést. Hogy lehetsz ilyen? Hát sajnos ezek a statisztikák. Na persze. De nézd, van gyógyszertár is. 121-es számú ABC. Ezeket a focipálya is van. Annyira arhaikus. Van park, amúgy itt jegyzem meg Ádám. Hát az jó. De ezek az ABC-k, amikor így az a neve, hogy 121-es számú ABC-kóp, az tényleg a 121-es, vagy csak egy random számot odaírnak, hogy legyen egy ilyen... Vagy miért kell számot írni? Hogy... Szerintem ez akkor abból az időből jön, amikor még ezek egységesen voltak kezelve, mindegyik egy áfész volt, és akkor csak kaptak egy számot, mint a nem tudom hányas rajta. És akkor így a régi időkben, ugye a Google-ben már akkor úgy nevezték el. Hát igen, ugye úgy. Vagy ez hogy ragadt át a Google-re? Mert itt már, amikor itt nem látod a számot, de valahogy a Google-ben mégis ez van beírva. Igen, de azt nem tudom, tudod, hogy a Google-re emberek vezetik föl. Hát igen, de hát túlárazott minden, azt írja valaki egy hónapja. Egy tucat gyufa, ami nálunk már csak 10 darab per csomag, 600 forint. Elmennek a jó büdös francba. Mi az az ikon? Egy kő? Egy kaki? Na mindegy. Ma kicsit Marci vagyok. Azt mondták, nincs gázpalac náluk. Kimentem, és halványan hallottam, beszélték, van gáz. Visszamentem, megkérdeztem megint, akkor most van gáz, vagy nincs gáz? Rossz kedvűen mondták, van. Így lett gázunk. Most már nincs gáz, van gáz. Amúgy ez külön műsor lehetne, és lesz is, hogy ilyen Isten háta mögötti, mondjuk ez nem az, mert ez elég nagy hely, de hogy ilyen kis boltoknak, meg ilyen helyeknek az értékelését lehetne olvasni, egy csillagos értékeléseit. Azok mindig... Azokat kéne ugye előkeríteni, mint múltkor volt. Tiszta a bolt, nagyon kedvesek az eladó hölgyek, szóval legyen pozitív vélemény is. Szerintem egy nagyon fontos... Húsos szalonnákat csak itt veszek. Mi van? Az amúgy jó. Nem igazán jó modorú kiszolgálok, megszokott unott termékek. Milyen legyen egy 121-es számú ABC áruház kóban? Milyen termékek? Megint nem tudtam hozni ezért. Például nem lehet kapni sehol azt a szaros dubai csokit, hogy megkóstoljuk. Tudod, mit lehet viszont kapni? Vasárnap 10 óra és nem volt kenyér. Jaj, ne ez, ne! Ne! Szaloncukor válogatás. 1000 forint. Jó, és tűmerni 1000 forint egy darab, szóval... Az volt, hogy bementem. De nincs is ideje, hogy milyen íz akar lenni. Ja, hát ugyan ott van. Apró betűvel föl van sorolva. Vegyes szaloncukor, gesztenye, banán, málna joghurt ízű, fondanos szaloncukor, és narancs, citrom, málna ízű zselés szaloncukor. Nagyon, ezeket még én se ezt választanám magamnak. Rosszul vagyok, hogy ránézek, Csoki. Gondoltam, hogy érdemes megkóstolnunk ezt is, hogyha elfogy a szaloncukor. A köznép, de ez mind zselés? Vagy igazából... Nem tudom. Ez ilyen, Ádám, nem tudom. Amit találtál. Szként. Ez volt a válogatás. Ez volt a legolcsóbb. Nem, ez volt az egyetlen. A 937-es számú áfészben, ahol éppen akkor jártam. De várjál, még nem akartam elterelni karácsondról a témát, ugyanis karácsondon van kastély. Ingyen megkapta valaki? Ezt nem tudom. Nagyon méreg drága minden. Megosztanak a vélemények erről a kópáruházról, de gondolom, amúgy szerintem ahhoz kell mérni, hogyha valaminek az a neve, hogy 121-es számú ABC áruház kóp, akkor ahhoz képest mit... Akkor ne egy Lidl-t várjál, igen. Mint hogyha a Lidl az egy annyira, az lenne a Herod. Hát most Magyarországon mi? A Lidl a Herod. Hát, nézd csak, ez a park. Jó, az amúgy ez rendben van. Le lehet ülni. Igen. Sakkozhatna a tekiben. Végre. És van tornya a templomnak, itt jegyezném meg. Valaki azt írja, hogy Karácsondon lakik egy gyönyörű lány. Hát az jó. Lehet, hogy kettő is. Lehet, nem hogy három is. Lehet, hogy pont hallgatja is. mit üzensz neki? Szív a szívnek. Mit üzensz Anettnek? Találkozzanak a szökőkútnál. Találkozzanak az 124-es számú kópnál. A parkba, a kiégett fülön. Amúgy kevesen beszélnek erről. A 124-es számú karácsonyi kópról. Nem, hanem a karácsony melletti külszíni fejtésről. Azta! Az tudod, miért beszélnek kevesen erről? Az, hogyha keveseket érdekel, az azt jelenti, hogy méltatlanul keveseket érdekel. Ezt mutassuk már meg, Ádám, ne haragudj már, nézd már meg. Már kikapcsoltam, mehetünk tovább. Mi történt? Van, akkor ez házi feladat, nézzétek meg a külszíni fejtést karácsony mellett, ez a visontai. Bocsánat, tehát ez elképesztően érdekes. Én volt, amikor még tanultam ilyenekről, hogy hogyan kell ezeket rekultiválni, ezeket a területeket, és például Lengyelországban láttam egy ilyen régi külszíni bányát, ami meg lett csinálva egy ilyen kurva szép tónak, meg erdőnek mellette, meg parknak, és volt ott strand. Elképesztő. Számítsatok rá, 50 éven belül. 1 millió forint havonta. Ez egy reális cél lehet néhány hónapon belül bárki számára. Elárulom, hogy mi lesz nagy valószínűséggel a következő év nagy business trendje. A karácsonyi telkek ára az nagyon föl fog menni, amikor ott lesz az a rekultivált óriási nyaraló. Ott lesz a sound, oda költözik el? Hát igen, egy fesztivál is nyugodtan egy ilyen tó mellett elfér. Ott az M3-as, néha még járható is. Na jó, csak mondom, yes, aki most venne telket, és nem érdekli, hogy 50 évig mi történik vele. Jó, viszont nézzük meg, mi történt még vidéken. Ez inkább polgárosodás robot, nem? Rávillantottak, mert index nélkül vágott ki egy autó elé, büntetőfékezéssel válaszolt egy vasi férfi. Tudom, hogy szereted az ilyet. Na, imádom ezeket az agresszív vezetőket. Figyelj, hogyha index nélkül vág ki eléd egy autó, akkor szerintem az, hogy rávillantasz, már az is már nincs erő milyenhez, csak azt mondom, hogy milyen faszt gondolsz, aztán megyek tovább, de hogy még a rávillantás talán az egy lightos dolog, nem? Szóval nem az... Ez irritáló tud lenni, de nem beszélsz. Hát jó, de nem, meg jogos. Szóval csak szólsz, hogy hey, halló, figyelj már, tesó. Uh-huh. Szóval még nem is az, hogy most csak így villogsz valakire, mert az autópályán nem 200-al megy, amikor leelőz egy kamion. Szóval azt gondolom, hogy te vagy a köcsög, rátszanak, hogy ne legyél köcsög, és aztán még köcsögebb leszel, mert... Akkor egy köcsög vagy? Hát ez nem annyira az útra valók ezek az emberek, amúgy azt érzem. Uh-huh. Hát igen, aki büntetőfékez, ugye erről már beszéltünk, hogy... akár el is lehetne venni a jogosítványát végre. Amúgy azt, például azt is át lehet nyomni. Most úgyis karácsonykor beadnak egy csomó törvényt. Büntető fékezés, meg az, hogy a fedélzeti kamerák képeit azt lehessen bizonyítéknak használni, vagy nem tudom, régen hallottam ilyet, hogy az nem feltétlenül lehet használni az ilyen ügyekben, de és akkor ha valaki büntető fékez, akkor pám, egy évre elveszik a jogosít, kész. Vagy, hogyha ilyen durván nagy büntető fékezés, mondjuk az autópálya meg ilyenek, akkor ezt onnantól kezdve a jogsit nyilván vegyék el, de az akkor gyilkossági kísérlet. Kész. De hát ugye lehet, hogy ő is csak, mint a Berki Krisztián annó, csak megnézett egy telket. Értem, gyilkossági kísérlet. Miközben megnézte. Befékez egy, érted, egy busz vagy egy családi autó előtt, vagy akár egy ember is ül benne, akinek lehet, hogy amiatt félre kell rántani a kormány, meg ilyenek, ez gyilkossági kísérlet. És ha elkezdik ezeket az embereket elként kezelni, akkor lehet, hogy háromszor is meggondolja, hogy most érdemes itt idegeskedni. Mert egyszer lesz ebből még probléma, hogy valaki mérges, befékezett, elrántotta a kormány, neki ment a szembe lévőnek, stb. Ez gyilkossági kísérlet. Ezt nem tudom elfogadni ezt, amikor azt mondják, miért nem voltál ideges? De voltam ideges, csak nem egy ilyen idióta majom agyam, vagy akkor rögtön meg kell bosszulnom a mögöttem lévőn. Felül tudsz emelkedni ezen az ösztön lényeg. Figyelj, el tudom kérdezni valakinek, amikor így van húzva. Amikor hogy megölhetsz valakit. Igen. Istenem, mind voltunk kamaszok, de létezik olyasmi, hogy a nuralom. Nem érhetik el a nővérem petesejtjét. De el tudom kérdezni, hogy valaki mondjuk azt mondja, de ha ne haragudj, nem tudok uralkodni magam, és azt mondja, rendben, akkor nem vezethetsz több. Kész. Én el tudom fogadni, mint milyen ember. Milyen érzenne az, hogy ne haragudj, de nem tudok uralkodni magam. Hát vannak emberek, és az rendben van, el tudom képzelni, hogy te nem tudsz uralkodni magadon, akkor nem vagy a közlekedésbe való. Mert oda vannak ilyen standardek, amiket meg kell felelni. Közlekedhet például busszal. Ahogy elfogadtuk, hogy normál esetben ugye, hogyha valaki nem tud uralkodni magán, mert és ezért másokat bánt folyamatosan fizikailag, az börtönbe zárják. Uh-huh. Nem tud a társadalomban, nem tud a társadalomban rendesen élni, annak, hogy ez ugyanúgy, hogy rendben ideges vagy, akkor nincs jogsi. Kész. Aztán annélkül is vezetnek, szóval ez igazából meg kimennek a Londonba, azt csinálnak ott jogsit, de az már más dolog. Hát igen, lehetne ez ha csak nem, bocs, ha csak nem siet, mert akkor mindegy, akkor megértem. Ja, hát igen. Lehet, hogy siet. Arra van ideje, hogy büntető fékezzen. De az indexel nem volt ideje. Arra nem volt ideje. Az index, az nem mindig van ideje az embereknek indexelni. Jó, azért indexelni, ez hosszú idő. És hát pont azoknak nincs ideje indexelni, akik rögtön három sávot váltanak, úgyhogy amúgy nincs is helyük. Azok most elvárad, hogy még sávot is válts, meg indexelj, az két dolog, amit egyszerre kell. Meg kivárt, hogy legyen annyi hely, hogy oda kényelmesen, biztonságosan. Igen, jobb, ha bevágsz csak, és majd mögötted aha. megoldják, mert ugye úgyis automatikusan a hátsó az, aki hibás bármilyen balesetben. Uh-huh. Főleg a büntetőfékezés. Nem lehet, nem lehet egyszerre két dologra figyelni, nyilván nem erről szól a vezetés, hogy figyelj dolgokra. Na jó. Ezt meg, de akkor ezzel is mi lett? Van róla felvétel. Ja, több millió forintos kárt is okozott. Hát igen, ez bölcstelenül jött be, itt úgy érzem, hogy itt lehet, hogy lehetett volna látni, hogy itt valaki jó, akkor rábillogott, és hopp! Idióta, barom állat! Jézusom, bazd meg! Jézusom, hogy lehet valaki ennyire hülye? Hey, ide a hátizsákhoz! Most mi csinál? Idiótán jövök ki, és nem az, hogy ilyen nevelem is előfordult idióta. És gondolom, utána nekiállt följe, hogy szégyellem ilyenkor magam, hogyha valamit rosszul csinálok, mert én is elcseszek valamit vezetés, akkor nem az, hogy van büntetőfékezek, hanem egy szégyellem magam, hogy ja, igen, bocsi, ne haragudj, persze, válom a felelősséget, mondjuk olyan még nem történt, hogy ilyen, de hogy érted, nem az, hogy még nekem áll fejem. Na mindegy, érdekes. Most mit, most te ettél valamit? Nem, csak kibontottam. Aj, nincs kedvem, ez szörnyűnek tűnik, csoki. Felfüggesztett börtönbüntetés. Pénzbüntetést, közúti járművezetéstől eltiltást indítványoztak a vádlottal szemben. Az tetszik, az a, de ja, a börtönbüntetés az... Az a gond, hogy nem tudjuk, hogy melyik melyik. Na jó, akkor random. Ez a tied. Ez egy zöld. Ez csak zöld és piros van. Jaj, mi ez? Van zöld, piros, barna és rózsaszín, viszont nincsen semmilyen arányosságban, hogy melyikből mennyi van. Na ez, ez például förtelmes. De miért teszel zöldet? Banános zöld. Akkor cseréljünk, mert nem akarok ebből még egyet megenni. Ez förtelmes sem. Milyen? Nem tudom. Banánosra legalább tudod, hogy banánaroma, mondtam. Gesztenyés Ádám. Álgos se tetszik. Egy kicsit ilyen műanyag íze van. Én megmondom őszintén, én zseléset szerettem volna venni, az még... De akkor olyat vegyél, ami rá van írva, hogy zselés. Ha? De itt van, hogy van zselés is. De miért nem az van az elejére írva, hogy zselés? Azért, mert egy válogatás. De a válogatás. Én azért kezdtem el keresgélni, hogy zseléset vegyek. De nincs zselés már. De van benne zselés. De... Csak nem tudjuk, melyik az. Az egyikről megállapítottam, hogy zselés, de nem, na, nem mindről. Nem nagyon. Ah. Ez sajnos nem estír. Ezért stümmer nem akar nekünk fizetni? Ahhoz Peti rendelt miattunk. Jó van, ne tasd már Markodat. Nekem kell legyen kétszer már rendelni. Büszkeséget. Ez a mi pénzünkben, ez a saját pénzünkben van, Ádám. Sponzorálta, az is a saját pénz. A szaloncukor válogatás. Ne szégyenítsd meg szegény szaloncukrot. Na jó, még van, amit nem, még meg kell kóstolni, majd... Hát majd a következő, Ádám. Takarod már. Na jó, na, amúgy tovább. Még van egyfajta stümmert berendeltem, azt még megkóstolhatjuk rá, főleg ezután... Megérkezik karácsonyig? Már megvan. Ja, figyelj, amúgy ez jó, ez berakod a szalont, ezt a cukrot a falá, és akkor azt tényleg nem eszik. És az ott van díszítésnek mindig. Igen. Ott évekig ott lehet. Na, lássuk. Enni nem olyan kellemes, de az már más dolog. Igen? Nézzük, mi történt adventkor Sziget-Szent Miklóson. Na. Jó, van ez így. Messzire nem jutottunk. Pofonnal zárta le a vitát a polgármester az ünnepi rendezvényen. Oh. Nagy János az első adventi gyertyagyújtás estéjén ütötte meg az őt leköpő helyi lakost. Átlag vidéki nap. Akit nem sokkal utána a házánál ismeretlenek megvertek. K. Gábort mentővel vitték kórházba, a koponyozúzódás szenvedett. Ez az érdekesebb, tehát elvileg arról van szó, az adventi gyülekezet után, vagy hát ott ugye összegyűltek az emberek, és egy kicsit forrad boroztak, beszélgettek, és hát hazamenetelkor ennek a bizonyos K. Gábornak egy kicsit elgurult a gyógyszere, és leköpte a polgármestert, akinek nem szép. ő meg boxolt, úgyhogy így gondolom, na mindegy, lehet, hogy itt volt ebben reflex is, de hát lenyomott egy sallert, és mondjuk, aztán utána mindenki ment a dolgára. Nem szép dolog, de azt gondolom, hogy ha valakit leköpsz, akkor számíts azért sallerre, nem? Szerintem nem igazolja az, hogy leköptek, hogy utána... Én sem vagyok az erőszak híve, de hogyha valakit leköpsz, ne csodálkozz, ha kapsz egy sallert. Ha valakit leköpsz, sokkal nagyobb az esélye, hogy kapsz egy pofont, mint ha nem köpsz valakit. Vagy valakit csak úgy megvernek ártatlan, nagyon sok ártatlan ember tudok sajnálni sok dologért. Ártatlan gyerekek, nők, férfiak szenvednek dolgoktól. Nem biztos, hogy a listám elején lesz azt sajnálni, aki leköpött valakit és megütött. De egy politikus. Jó, de lehet, hogy... Na, szóval... Én sajnálom minden részt. Nem ez a megoldás. Nagy Jánost is, hogy leköpték, azt amúgy nagyon stek sajnálom. Szóval gyakorlatilag inkább azt mondom, hogyha szeretnél egy sallert kapni, akkor... Mindenképp köptél valakit? Akkor kell leköpni valakit, szóval... De hogyha kaptál... A Menczer Tamásnak is ezt kellett volna a Magyar Péterrel leköpnie? Amúgy valószínűleg azt is ünnepelték volna állva a fideszesnek, hogy igen, Menczer jól megcsinálta. Miniszterelnök úr, hogy Rómában, mint a rómaiak. Tehát szegény Menczer leköpte volna a Magyar Pétert, mehetett volna a Magyar Péter tetanuszra, nem? Na jó, fontosabb kérdés viszont az, hogy miért verték meg ezután ezt az embert már a háza előtt, mikor hazaért. Hát elméletileg ezzel véget is ért a dolog, hogy nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette az ott lévő hölgyeket és urakat. Engem pedig folyamatosan provokált, a szóváltás odáig fajult, hogy ez a személy engem többször arcon köpött, mondja Nagy János. Feljelentést tesz ismeretlen személyre ellen, aki vélhetőleg K. Gábor, mivel mint fogalmazott. De hát a nagyobb kérdés igen, hogy miért van az, hogy utána hazamegy az ember, és megverik ismeretlenek. Hát a miért van az, azt mondjuk pont sejtem. A köpésnek köze lehetett el. Jó, de még, hogyha emberileg meg is érted azt, hogy valakit leköpnek, és akkor elcsattan egy pofon. Igen, azért hagyd, hogy végigmondom, miért válaszolsz egy dologra, amit nem mondtam. Ádám, miért mondod azt, hogy érdemes megverni embereket csoportosan? Én azt mondom, hogy szerintem Nagy János polgármester, aki itt eljátsza az adótmentes politikust, annak kicsit felül kell emelkedni ezeken, nem megveretni embereket, akár nem is visszaütni. Szóval, hogyha politikusként duplán annyit kéne tűrni szerintem, szóval, hogy politikusként nem néz ki jól, ha visszaütsz. Egy kocsmai verekedésben valakit leköpnek és visszaüt, azt jobban álltom képzelni, egy politikusnál... Bocsánat, én azt kiemelném, hogy ez nem visszaütés, ez ütés. Szóval nem az van, hogy verekedésbe keveredett a Nagy János, hanem ő kezdeményezte a verekedést. Ez egy polgármesternél nem néz ki jól, ott szerintem senki jobban kéne ezt kezelni. Nem néz ki jól egy kocsmai verekedésben se, de ott bazzák, hát most mire számítsál? Szeretetre, meg ölelgetés egy köpés után? De egy politikusnak ezt ez a munkájával sajnos egy olyan hozadék, amit megismerszik arról a politikus, hogy mennyire jól tudja ezt kezelni. Bár nyilván, hogyha nem tudjuk, milyen vita volt előtte, szóval még az is egy érdekes dolog lehet. De... Igen, azt már tudjuk, hogy egy politikus pofonhoz nem kell feltétlenül köpködni. Ez, még ez a köpéssel se egy vállalható dolog, és aztán utána pedig ez, hogy most akkor... Na jó, ezt nem tudjuk, hogy kiverte meg a Padi. De legalábbis ugye az események láncolata... Az... Lehet, hogy másokat is leköpött. Lehet. Meg az, hogyha ott, hogy embereket szidalmazott, vegzált, akkor lehet, hogy más is úgy érezte, hogy rossz útra kell térnie. Szerintem emiatt is kéne fejlentést tenni, nem csak amiatt, hogy leköpték a polgármestert. Nehéz itt mondani, úgyhogy nem láttad az egészet. Lehet, hogy egy szegény ember, aki kisemmizett a polgármester, aztán vagy lehet, hogy egy olyan ember, akit mindenkit vegzált és csesztetett, és nem, ez volt az hogy csepp a poárban. Te is tudod ezeket a kellemetlen embereket, mint a Menczer. Hogy oda megy, és így mindenkinek kurva cikk, és még nyomja, és akkor még elkezd köpködni, akkor lehet, hogy mindenkinek elege van. Szóval a kettő között meg még nagyon sok árnyalat van. Az volt a történet, hogy nehezményezte az úriember, hogy nem újították fel az utat az ő utcájukban. Miután ugye megverték, és elvitte a mentő, utána elkezdődött az útfelújítás. És beépítették az útba, bosszú. Ne, erről nem szólnak a hírek. Győrben érdekes hírek vannak. Most az autós izéről nem is beszéltünk, nem? Az is Győrben volt? Vagy sok? Mit hát, hogy az útátadás? Nem, hanem, hogy havi 1 millióért béreltek autókat. Az Győrben volt. Győrben volt. Autónként 1 millióért? Havont? Az havi 1 millió... Ez üzletileg egy megfontolt döntés? Ez nem. Te bérelnél havi 1 millióért egy 12 milliós autót? Hát leasingelnék, és akkor egy éven belül a saját tulajdonom lenne. Á, értem. Hogyha egy szóval... De jó, Ádám, mégiscsak tette végeztél ilyen iskolát. De hogy van az, hogy a leasing hogy 1 millióért bérelni autót? Hát ez a világ legjobb biznisz annak, aki bérbe adja. Az nem, aki fizeti. Hát de bazd meg. Jó, de lehet, hogy a Dezsi nem végzett gazdasági egyetemet. Hát most Ádám, ezt mindenkinek alapból tudnia kell. Ezt így magától kellett volna tudnia kiszámolni. Hát szerintem, hogyha adófizetők pénzét osztod el, akkor érdemes tudnia neked, hogy ez drága. Legalább egy ember legyen ott, aki tud számolni. Jó, hát én nem várható el. Városvezetés. És akkor mi, ez a városvezetés, az most le lett cserélve Győrben. Amúgy érdekes, eléggé kommunikálják, mi volt, meg mit próbálnak csinálni nyíltan. Mondjuk a TikTokon egy csomó olyan videót láttam az új győri vezetésből. Hát más lehetősége nincs is, miután megpucsolták, ugye? Mert az történt, hogy a leköszönő polgármester úr, aki ilyen jól számolt, ő gyorsan kiszámolta azt is. Persze. Jó. Csak nem a Borkai, hanem ugye a Dézsi. Szóval kiszámolta azt is, hogy ugye nem ő lett a polgármester. Hát igen, és az egy azt meg kell basszulni. Igen, de az így látta, hogy az egyik szám, ami mellett nem az ő neve van, az nagyobb, mint az, ami mellett az ő neve, az kisebb. És ezt így megértette, hogy ez akkor nem ő nyert. Tehát ez már szerintem egy nagyon jó dolog, ezt majd alkalmazhatja az autóbérléseknél is esetleg. És akkor utána azt is látta, hogy a közgyűlésben pedig a Fidesz mellett egy ilyen nagyobb szám van, és a mindenki más mellett meg kisebb. Úgyhogy minden feladatot inkább átadott a közgyűlésnek. És nem lesz a polgármesternek semmi, de ezt így át lehet. Ez elképesztő, ez a jogrendszer, hogy más a közgyűlés összetétel, más a polgármester. Megválasztod a polgármester, de még mielőtt elköszön a polgármester, át tudja adni a közgyűlésnek a jogokat, hogy a polgármesternek ne legyen joga. Én azt gondolom, hogy itt nem annyira demokráciára hasonlít ez a dolog nekem, hogy meg tudod bosszulni, hogy nem téged választanak meg, és átadni a hatalmat másnak, hogy ne az birtokolja a hatalmat, akit megválasztottak. Hát pedig ez egy demokráciában történt meg. Azt hittem, hogy itthon. Pontosan. Viszont, amit meg tudott tenni az új polgármester, az az volt, hogy például... És ezzel nem lehet mit csinálni? Most meg van lőve? Igen. Édes Krisztusom, az nem. Amit viszont meg tudott tenni az új polgármester, az, hogy csinált egy átláthatósági szobát, amit ugye annyira ígérgetett a Karácsony Gergely is. Sajnos még nem volt ideje, gondolom, megcsinálni, ugye 19 óta, hát most mi van ma, 24, mindjárt 25. Ezért látjuk, hogy itt egy hónap elég volt Budapesten, szerintem, hogy ugye egy sokkal nagyobb szoba még nincsen kimeszelve. Minden nap így megy be a Karácsony, akkor ott nézi, hogy még a küszöböt ki kell cserélni. Meg. Szóval ebben az átláthatósági szobában meg lehet nézni szerződéseket, és akkor ott sikerült kideríteni, hogy például, ami ezen a képen látható ott a háttérben, azok a függönyök, 3 darab van belőle. Szép. Összesen nagyon szép. 3 millió forint plusz áfáért sikerült megcsinálni. 1 millió volt egy darab. Igen. Ez egész drága. Én most szerintem majd az új irodába kellenek függönyök. De hogy, ilyet szeretnél? Hogy konzisztens fényt tudjunk csinálni. Ilyet? Nem hiszem, hogy ilyen drága lesz a függöny. 1 millió forint egy függöny. Legyen? Nem tudom, hogy lehet-e ilyet. Ha csak nem megkérünk valakit, hogy árazza felül. Hogy aranyból van? Hát lehet ilyet, mindenképp lehet ilyet. A kérdés az, hogy érdemes-e ilyet, még annak is, aki piaci alapon él meg, de aki meg közpénzből csináltatja ezt meg, az tényleg mi a francért csinálja ezt? Tárgyalóasztal nyerekbarna színű kemény marhabor középső asztal tető betéttel való ellátása. Ott van, ne bocsánat, a képet akartam nézni, ott nagyon szép ez az asztal. 2,3 millió forint plusz áfa, van egy szobortartó páncérszekrény, 1 millió 2 plusz áfa, jó hangszigetelés, egyetlen, aminek eddig van értelme. Szóval összesen egy 8 millió, 8,5 millió plusz áfáért kellett itt felújítani, berendezni. Ugye nem hitted, hogy ezt nem veszem majd észre? Hosszabb távra terveztek. Hát nagyon kedves, ez nyilván a Dézsi az pedig úgy gondolja, hogy ez itt tökéletesen rendben volt. Hát ez egy kicsit drágálom. Most mi is felújítunk ugye az új helyen, és ahhoz képest úgy érzem, hogy ebből a 8,5 millióból azért többet ki lehet hozni, mint egy pár függöny és egy asztal. Meg pár szekrény. Nem tudom. De hát látod, hogy például csak 8 havi autóbérlésre elég 8 nyugosan millió forint. Úgyhogy az se túl sok. És most akkor ezt csinálja mondjuk ott most az új vezetés, hogy ha más nem tud, legalább nyilvánosságra hozza mindent, amit csináltak. Szerintem ez épp elég. Hát igen. Ez épp elég. Főleg mostanság, amikor lehet látni, hogy mások meg tényleg dolgoznak, és akkor ott mit lehet ugyanilyen pénzekből végrehajtani. Szeretnél kóstolni? Nem, ugye? Azt szeretném, hogy takarítsd el innen végleg ezeken. Nem. Mert most tettünk. Fáj a fejem tőle. Következő. Szóval. Nem olyan vidéki híre, de. Dehogy nem. Karácsonyi osztogatásba kezdett. A karácsony miatt azt hírta. Mindjárt megint a karácsonyra is. Vagy ahogy az egyik címborám szokta mondani, az a karácsonyi. Várj, a cím is jó. Karácsonyi osztogatásba kezdett a Csongrád Csanád megyei Fidesz. Csak sajnos nem a rászorulók, hanem maguk között. Szakásos 444 cím. Hát. Ja, de ezt a Momentumnak a közgyűlési tagja Borsik Viktor írja. Hát ő írja. Hát ő ott volt a helyszínen. A megyei elnök bérét több mint 1 millió forinttal megemelik, és az alelnököknek is megszavazták, míg az alelnököknek megszavazták az elnöki fizetés 90%-ának megfelelő bérezést. És itt van egy kis Facebook videója a Borsik Viktornak, ahol elmondja, hogy ez miért nem tartja jó ötletnek. Hát ez több mint 4 perces ez a videó, de amúgy ajánlom a megtekintésre, mert kiderül belőle az is, hogy ez a Csongrád Csanád megyei fideszes elnök, ez micsoda egy demokrata, milyen... Hogy mindenhol a fideszesek esek ilyen nagy királyok. Hogy van az, hogy... Definiál. Hát, hogy muszáj mindenhol a legnagyobb patkányságot csinálniuk. Kis királynak mondanám. Hogy bele van írva a Fidesz alapító kiratból, hogy bárhol fideszes vagy, legyél a legnagyobb patkány a teremben. Szerintem nincs. Vagy ez már ilyen íratlan szabály inkább. Nem, tehát vagy csak itt 15 évnyi gőg és hatalom teszi ezt. És kontraszelekció. Biztosan nem segít. Szóval itt a Mágori András József elmondja azt is a Borsik Viktornak, hogy hát majd, hogyha a pártja lesz, akkor, hogy ilyen dolgokkal kell foglalkoznia, meg akkor majd rájön, hogy ezek azért, tehát itt ezt így kell megcsinálni, ez van, meg lehet emelni a maximumra a fizetésüket, akkor a maximumra fogják emelni a fizetésüket, hát ez még nyilván. Mi a maximum? Megyei maximum? A legjobb fizetés az egész megyében, vagy milyen maximum? Vannak megyék, ahol valószínűleg az. Amúgy engem egy kicsit meglep valóban ez az egész, hogy van ez a megyei közgyűlés. Ugye minden nap hallunk azért a megyei közgyűlésünkről. Te is otthon mindig hallod, hogy mesélik otthon, hogy mi történt a megyei közgyűlésben, micsoda döntéseket hoztak. Tudod, ki a megyei közgyűlésednek az elnöke és a tagjai, kikre szavaztál ugye a megyei közgyűlésedben. Nagyon fontos munkát végeznek, úgyhogy meg is érdemlik valószínűleg ezeket a 2 millió forintokat, amiket kapnak ezért. Én nem tudom, túl sokat valójában én nem nagyon hallok erről, hogy mik történnek ott. Ez lehet, hogy az én hiányosságom, de... Nem lehet követni minden közgyűlést, csak én. Hát, de az otthoni megyei közgyűlésben azt tudom, lehet, hogy mikről döntenek. Lehet, hogy jobb is. Áldott tudatlanság. Nem kötik az orrunkra. Borsik Viktor képviselőtársának szólítom szóval. Köszönöm a szót, elnök úr. Első körben... A zene az nem hiányzik. Azóttan nem érdemes szót ejteni, mert ez egy törvény, arra ráhatásunk nincsen, de azért meg kell jegyeznem, hogy meglehetősen személyemetlen dolog, úgy gondolom, duplájára emelni a fizetést, és 2.356.000-ben megállapítani azt egy 350.000-es költségtérítés mellett. Még a mellett? Új még az elnök úr, ezért kívánom, hogy munkájával rászolgáljon erre a igen húsás összegre. Jelenleg a kb. 500 fős oldala azért azt bizonyítja, hogy a hatalmas közérdeklődés még nem övezi jelenleg az ön munkáját, de van 5 éve bizonyítani. Viszont amellett már tényleg nem tudunk szó nélkül elmenni, úgy gondolom, jó érzéssel, hogy az alelnökök illetményére a 70% és 90% közti intervallumban önök 90%-ot javasolnak. 1%-kal se kevesebb. Ez úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan. 2.120.000 forintra tesznek javaslatot. Hogyha 70%-ot javasolnának, akkor 1.650.000 forintot kapnának az alelnököt. Most kérdezem én, hogy nem elég? 600.000-es emelés lenne az is. 600.000-es emelés? Nem a fizu, az az emelés. Pedig már átlag fizunál több. De bruttó. Ja, az átlag fizunál nem több. Ja. 600 fölött van az átlag. Ja, persze. De majd a heti profin visszatérünk. 600.000-es emelés lenne az is. Miért nem egyik? A hazaszolgálata, meg az eskü szövege, meg minden. Úgy gondolom, hogy arra ösztökél minket, hogy akkor is végezzük ezt a munkát, hogyha csak 100.000-ért végeznénk, vagy 200.000-ért, vagy 300.000-ért. 130.000 a tiszteli, ja, hát ez egy más összeg. Egy olyan családból származom, aki soha az életükben ennek a fizetésnek a harmadát se kapták készhez. És engem ez őszintén szívből felháborít. Tegnap kisteleken polgármester úrral közösen ültünk közgyűlésben, alpolgármesterek tisztelet díjára lehetett javaslatot tenni, ugyanaz a módszertan, 75-90%. Tudják, hogy mennyit javasolt polgármester úr? 70-et. Megvan a többsége, javasolhatott volna 90-et is. Mégis azt gondolta, hogy 70-et javasol. Nem mindenhol kifizetőhelyenek használják. Vannak falukban egy csomó helyen ez a közgyűlés, vagy mik vannak, igen. Hogy ott nem is kérik a fizut, hanem megtartatja a falu. Szomorúan ez van, azt hiszem. De lehet kérni 2 milliót is. Lehet kérni. Amúgy itt még sokáig beszél a Borsig Viktor erről. A kedvencem az, amikor a vége felé, kifejezetten a vége felé, amikor belebeszél az elnök úr. Én úgy gondolom, hogy a Fidesz eleget letett az asztalra ahhoz, hogy nehezen múlva egyébként a újabb győzelmét. Mi? Erről beszélt a Borsig Viktor, hogy ez valószínűleg az emberekben visszatetszést fog kelteni. Nem fog tetszeni az embereknek, hogy ennyi pénzt kifizettetek. Eléget költünk propagandára, hogy leszarja mindenki ezt. Kussoljál már, látod, M1-en szerinted meg fog jelenni? Nem, hát akkor meg. Hadd szavazzam már meg a több pénzt. Az ő szemszögükből egyszer kell ezen túlesni, most itt kellemetlen, itt ugat, de aztán azért jól fog jönni az a plusz 500 000 forint, ha mondta mindenkinek. Most el tudsz viselni, hogy most itt kellemetlenked, ez az ember, meghallgatod, jó, a hírekbe bemondják, de aztán 5 évig megkapod azt a plusz pénzt, szóval onnantól kezdve már ki fog erre emlékezni? A kérdés, hogy mi lenne a jobb amúgy, hogyha a ciklus elején vagy a végén szavazzák meg a fizújukat? Hát jó kérdés. A ciklus végén is. Megszavazták a bizalmat maguknak. Reméljük, hogy rá is szolgálnak. Gondolom. Felvételt törölték további részekről. Képviseltársak ügyrendi hozzászól esett. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én arra szeretném tisztelettel kérni, hogy egy picit mérsékelje magát. Itt most egy SMS által szabályozott környezetben vagyunk, ahol megvan a pontos rendje a kultúrát polgári vitának. Szót kérünk, meghallgatjuk egymást, van egy időkeretünk. Jó, köszönöm szépen. És köszönöm szépen. Képviseltársadnak adom a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, azért visszautasítom, legyen kedves, hát most közvetítik is, látják is, tudom, hogy még ez egy új dolog, de tartsuk tiszteletben az SMS szabályt. Megmondtam, hogy a szót, jó, hogy elkönnek adunk. Á, megmondta a szót. Megmondta a szót, mert nem tetszett, amit mondott. Hát jó, ez ki ne értené meg, hogyha nem tetszik, jó, amit mond valaki, hát most beszéljen. Mondja tovább. Ja, mert most eleget viselt már, több percig kellett hallgatni, ezért plusz havi 1 millióért, azért nem lehet 10 percig hallgatni, annyit nem ér ez a pénz. Itt igen, ja. Felháborító. Úgyhogy kik fizetik ezt a pénzt, melyik település? Ja, ez a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés. Ja, megyei közgyűlés, mindenki Csongrád-Csanád megyében, jó van akkor. Valószínűleg majd elég sokan. Semmi gond, hát ennél szerintem nem lehet jobban korrektebbül eljárni. Nem lehet. Nem nagyon, hát ez próbálkozni. Essünk túl ezen a foson, már ezt is szívesebben ezt. Mit tettünk az előbb? Ez a részés, zselés szerintem. Ez a minőséget hozza zselésben, és akkor ez fantasztikus lesz. Ettem már jobb zselés, de ez szerintem rendben van. Jó, hogy nem szereted a zselést, mit kezdjek veled? Hát semmit, nagyon, amúgy ez még jobb, mint a másik kettő. Ez szerintem korrekt. Nekem nem olyan állaga van, mint ennek a másiknak, ami ilyen kiszáradt, nem is tudom mi volt, egy ilyen homok. Banánhomok. Banánhomok van. Igen, de ez rendben van. Igen, majd megettem a felét, büszke vagyok rá. Mi? Add már oda a felét. Nem ez a legrosszabb. De hát, hogy lenne jobb zselés, de akkor ezt így megkóstoltuk mindet, nem? Ó, ez nem. Is. Ó, bazd meg. Még igen, még a rózsaszín van. Abban csak egy van. Jó lesz. Maradékot megettél, Judit. Tessék. Komolyan csak egy van ebből a rózsaszínből? Egyetlen egy. Ezt be kell osztanunk. Ja. Mint Budapestnek a pénzét. Hoppá! Jó, van ez így. Mit nézzük, ki is találta, hogy hogyan kell beosztani, amit már mi ugye beosztottunk. A közösségi költségvetés. Aj, de kár van még egy. Háruló. Vitézi azt gondolta, hogy az lesz a legjobb, hogyha a közösségi költségvetésen spórol a főváros. Mennyi az? 1 milliárd? 1 milliárd forint. Egy budapesti közgyűlés? A Budapestnek pont a költségvetés egy nagyságrendek 400 milliárd forint. És pont azon kell spórolni, azon, amit az emberek eldönthetnek. Én azt nem annyira értem. Hát mind spóroljon ugye a BKV-n, a fizetéseken, gondolom, figyelj csak a BKV-n. De hát ebből is megvalósultak egy csomó fejlesztés. Most az, hogy egy milliárdról közvetlenül a lakók dönthetnek, azért ez nem egy rossz dolog. Amúgy mi is többször ugye volt együttműködésünk, hogy ezt szponzorációban. Ez már gyakorlatilag hát három éve visszatérő, hogy te foglalkozol vele. Ja, ja. És szerintem ez egy jó dolog, mert különben nem vállaltuk volna. Nyilván jövőre akkor ezt a szponzorációval ezzel nem számolok, úgyhogy ez most különösen fáj, hogy... Még nem biztos, még semmi se biztos. Mi is azért számolunk be róla, amúgy azért elég gyorsan és fű alatt ment ez át, ugyanis mikor volt? A forrásainkat akarják elvenni. Igen. Úgy volt, hogy hétfő este volt egy bizottsági ülés, a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság, és ott nyújtották be ezt a javaslatot, és ma szerda van, ma már a főváros szavaz róla. Szóval valószínűleg nagyon-nagyon sok idő volt ezt is, hogy akkor így átnézni, meg megvitatni, ja, meg hát kigondolni, hogy hogyan legyen ez pontosan. Ja, és hát nem lehet tudni, hogy kik fognak emögé beállni, hogy a Fidesz, a Tisza, az OLNZ-ék kik támogatják. Az biztos, hogy a Kutyapárt ez nem nagyon támogatja, ők azok, akiknek a blogjáról ez kikerült. Viszont amúgy tényleg ez valóban egy érdekes dolog, ugye már volt ezzel kapcsolatban egy felülvizsgálati terv még ősszel, hogy azért nézzék meg, hogy pontosan mi valósul meg hogy milyen minőségben, meg hogyan valósulnak meg a dolgok. Tehát azzal mindenki egyetért, hogy azért lehet javítani ezen a közösségi költségvetésen. Jó, de ma legalább valami innovatív volt, valami Nyugat-Európára emlékeztető dolog, ami külföldön is megy amúgy, az, hogy tényleg az emberek hozhattak ötleteket, szóval az, hogy a közösség erejét használd arra, hogy ilyen jó ötleteket kapjál, amire lehet nem gondolnál, hogy láss, hogy melyik közösségnek fontos, hogy ott mondjuk voltak, hogy közösségek összefogtak, hogy mindenki szavazzon, mert akkor most felújítják itt a játszóteret, most mondtam valamit. De azt nem ez maga az, hogy 1 milliárd forint, meg gondolom még a lebonyolítás, meg plusz 1 milliárd, hogy mi is hirdessük haza, az bele kéne, hogy szerintem rosszul hallom. Csak jövőre majd ennyi kéne. Nem, de hogy... nem a közpénzre kell nekünk pályázunk. Nem, csak vicceltem, inkább az, hogy szerintem ez alapvetően egy, nem mondom, hogy közösségépítő annyira, de közben tök jó ötletek voltak bennem, és szerintem az, hogy az ember legalább úgy érezze, hogy fia, hozhat jó ötleteket, és akkor te, mint ember, aki odaadózol, vagy ott élsz, megszavazhatod, hogy szerinted mi legyen, azt szerintem azért ez egy kurva jó dolog, és ez egy jó feeling, amit furcsa, hogy pont ezen az egy dolgon, ahol közvetlen beleszólása lenne az állampolgárnak. Nem több ilyen kéne inkább. Több ilyen kéne, nem kevesebb. Meg ez ráadásul a 2024-ben megszavazott dolgoknak a megvalósítására is hatással lenne. Szóval vannak dolgok, amikről hát a budapesti közösség, az itt lakók, az itt dolgozók, az ide bejárók, az innen kijárók, mindannyian döntöttek, hogy akkor mire legyen elköltve ez az 1 milliárd forint, és akkor most erről van szó, hogy ezt így keresztül húznak. Hogy na jó van, akkor ez, figyelj, inkább meg kell tervezni a, mit mondott a Vitézi? Bajcsin a villamosnak a lehetőségét, mert hogyha 2029-ig jön rá EU-s pénz, akkor tudjuk megcsinálni, hogyha ez meg van tervezve. Ami amúgy aláírom, hogy fontos, csak basszus kulcs, tényleg, amikor ez az egy előremutató dolog ott van, és ezt fel tudja mutatni Budapest, ezt egy nagy kárnak érzem én is, hogy ezt egyszerűen csak beszántsák. És ugye, tehát most erről a 25-ös évi költségvetésről van szó, de hát ez az jogos kérdés, hogy vajon mi a garancia arra, hogy utána ez visszatér. Mindenki, akit érdekel, hogy mi valósult meg ebből, az ne felejts el, hogy ebből van Margit-szigeten például, hogy nyilvános WC. Figyelj, ez egy fontos dolog. A nyilvános WC az sose elég, főleg Budapesten, mert alig van. Ajánlom a idevágó 6 lépés videót erről. Ja, több civil szervezet már kiállt ezzel, tehát amellett, hogy ne szűnjön meg a közösségi költségvetés, de hát ugye az van, most ezt szerdán veszük föl, szerdán már szavaznak róla. Úgyhogy a holnapi jól van, ez így már csak arról tudom, hogy mire nézitek a vágottat, már kiderült. De itt azt írják, hogy a Tisza és a Párbeszéd is támogatta, hogy megszüntessék. A bizottságban. Hát jó, ez nem annyira tetszik szerintem. Én adtam, hogy van ilyen, és amúgy tényleg tök jó ötletek is voltak, amik és tök jó dolgok, amik meg is valósultak. Na mindegy. Igen, és nyilván amúgy, tehát ezt senki nem mondja, hogy nem lehet ebből többet kihozni. Ez mindenki érti, meg mindenki érti azt is, hogy egy csomó fontos probléma van, amit meg kell oldani, de az, hogy az embereket be tudod vonni a döntéshozatalba, hogy azt érzik, hogy ők is dönthetnek arról, nem csak 5 évente egyszer, hogy milyen irányba megy a város, hanem kifejezhetik, hogy mi az, ami fontos nekik, és amúgy a költségvetésben összességében végül is egy jelképes összegből, ami nyilván nagyon sok pénz, az 1 milliárd forint, csak nem, nyilván nem arról van szó, hogy itt az egész költségvetéstől most akkor eldöntheti majd a lakosság, hogy akkor mire menjen a pénz, de az, hogy legalább valamiben be legyen vonva, és azt láthassa, hogy megvalósul, és hogy ő is döntött ebben, vagy ő is segített meghozni ezt a döntést, hogy mi valósuljon meg, az így, szerintem egy marha érdekes és előremutató programja a fővárosnak. És ez, hogy az emberek ne fázzanak a demokráciától, meg így remegjenek, hogy erre gondolnak, hogy úristen, valamiben dönteni kell, meg van egy közös ügyünk, és akkor vitatkozni kell róla, hanem bedobhat ötletet, és utána ez megvalósul. Azt mondod, hogy a szimbolikus mi volt a legalább annyira fontos ennek. Sőt, főleg arra gondolok, hogy még valamennyire ilyen oktató jellege is van, hogy rájön az ember, hogy van egy költségkereted, és 10-szer annyi jó ötlet van, mint amit megvalósíthatsz, akkor el kell kezdeni priorizálni, hogy na most melyik a fontosabb, és akkor érzi az ember, hogy igen, nem végtelen a pénz, és itt döntések vannak. Na mindegy, ez sok esetleg közelebb hozhatja a demokráciát az emberekhez, és nem ilyen távoli hülyeségnek tűnik, hogy most a Vitézi meg a Karácsony, akkor ezért bemennek egy szobába, beszélnek, és aztán utána kijönnek, és azt mondják, hogy vagy ugye mint országos szinte az Orbán meg a Gyurcsák. A kerítésen keresztül így megbeszélik, hogy mi van. Ja, hát majd meglátjuk, mire kijön a rész, addigra van-e még közösségi költségvetés a Budapestnek, viszont addig is... Most ezt levetítették lehet ott a közgyűlésben. Sziasztok! Ezt levetítettétek. Hello! Szervusztok! Mi vagyunk a nép hangja! Mi van, már volt karácsonyi húzás? Igen, nem. Már volt ajándékozás, hogy most lesz az is? Most lesz ajándék. Ja, jó, akkor két ajándékozás között kis ezt meghagyhatnátok, jó? Nem látjátok, hogy mi vagyunk a nép? Zselés szaloncukrot eszünk. Így van. És ez karizán. Is zselés? Nem, ez nem. Ez nem. Nem, ezt még hagyjuk, jó? Szóval közben sztrájkra készül a fővárosi önkormányzat 27 ezer dolgozója. Hú! Vannak nagy kérdések ebbe a költségvetésben. Fővárosi önkormányzat 27 ezer, például az, hogy 27 ezeren dolgoznak, de ez gondolom mindenféle helyen. Szóval mondjuk értem, hogy soknak tűnik 27 ezer dolgozó, de lehet, hogy... Nyilván az összes önkormányzati cég benne van, hát ez nem lehet máshogy. Meg lehet, hogy önkormányzatinak számít az is, amit mondjuk vidékről föl kellett, hogy elintézít meg ilyenek. Nem kell semmit elintézni, már vannak kormányablakok, az Orbán kormányzatnak a néhány jó... És a kormányablak mondjuk nem számít bele a budapesti kormányablakok? Nem, de a kormányablak nem számít bele a fővárosi önkormányzat dolgozói közése, mert az tudom a kormányzat... Tudom is, hogy most hogy szervezgették át ezeket, jó. Meg hogyha hogyan számolják a statisztikákat, de jó. Az más kérdés. Sztrájkra készül. Ezt kevesen tudják, és nem azért, mert keveseket érdekel. Szóval hosszas tárgyalások után jutottunk el oda Karácsony Gergely főpolgármesterrel, hogy legyen egy több éves bér és foglalkoztatás politikai megállapodás, melynek bért illető része az egyesség érdekében elmarad a dolgozói várakozásoktól, írták. Ennek a megállapodásnak az elfogadása és a megvalósítása a fővárosi közgyűlés feladata. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy csak a Fidesz támogatta. De ugye ez a költségvetést, és hogyha a költségvetés átmegy, akkor lesz bérmegállapodás. Figyelj, ritkán látunk azért sztrájkot, nem? Hát igen, de Tisz az mindig tartózkodik, vagy az nagyon figyel arra, hogy semmilyen pártot ne fogjon, vagy nem, ugye Tiszának szerintem hosszú távon ki kell találni, hogy ő mit tervez itt a közgyűlésben, mert ez a, nem tudom, hogy pontosan most mi a tervük. Úgy érzem, hogy nem mernek semmi véleményt mondani, mert nehogy rásüssék, hogy fideszes, vagy ellenzéki, vagy semmi, és akkor így a két cég között padlón ülnek. Hát a politikában mindennek van kockázata, az egészen biztos. Hát ezért el kéne kezdeni, úgy gondolom megmutatni, hogy nem, az elvek alapján szavaznak, azt leszárják, hogy most ki mire szavaz. De lehet, hogy más csinálják, csak a tartózkodás az nem tudom, minek szólt itt. Egyelőre ugye nem egy követ fújt mindenki mással a Tisza, ráadásul ebben a pontban, hanem egy frakció volt, aki nem támogatta, és az volt a Tisza. Mármint ezt a költségvetést. Úgyhogy lehet, hogy pont a saját útjukat járják. De amúgy igen, nyilván elvek alapján karakánul kiállsz az elveid mellett, és úgy politizálsz, az valószínűleg hosszú távon kifizetődik. De nem csak a fővárosi önkormányzat dolgozói készülnek sztrájkra, ugyanis van egy méltatlanul kihasznált rétege. Egy elnyomott. Igen, az érdekérvényesítő képességeit tekintve a leggyengébb közösség Magyarországon, a budapesti taxisok. Hétköznapi hősök. Tegnap felvonultak, mégpedig azért, hogy élhető adózás legyen, budapesti közlekedés és élhető legyen munka és megélhetés mindenkinek. Végre szolidaritanak mindenkivel a taxisok. Én ezt adom. Ugye a taxisokról tudjuk, hogy a 90-es évek eleje óta tudjuk, hogy elég sok mindent el tudnak érni a demonstrációjukkal. Akkor ezt kormányváltásra ők is akarják. Hogyha a taxisok beállnak a Tisza mögé, akkor vége van. Akkor Orbán aznap lemond. A taxisok és a halőrök. Hát akkor vége van. Szóval az alanyi adómentesség. Mikor a halőrök már lehetnek taxisok? Szerintem azért nem. Tudod, mi lesz a durva? A nagy halőr-taxis háború. Azt nem tudom, hogy ki győzne. Azért az mindkettő eléggé ősi foglalkozás, és mindkettő elég durván tud érdekérvényesíteni. Gyakorlatilag a halőrök és a taxisok uralják szerintem az országot, és irányítják hátulról, mint a szabadkövimesek. És vannak ilyen gyülekezetek, hát minden... ahol összegyűlnek ilyen nagy vannak, köpenyekben, ilyen halsapkában vannak a halőrök. Hát vannak ilyen érdekellentétek, hogyha lehetne egy sorozat erről, hogy gyakorlatilag minden, ami a felszínen történik, amit mi látunk, kegyelmi botrány, minden. Ez igazából mind csak a taxisok és a halőröknek egy ilyen hatalmi játszmája. Ők irányítják ezt az egészet, és azt, mi már csak apargatjuk a felszínt. Ez egy kaotikus forgatag. Fidesz, meg a Tisza, meg izé, és közben az egész, az csak a taxisoknak és a halőröknek csak egy ilyen bábulsak táblájuk. Az ezer éves küzdelmünkben. Nekünk egy ilyen, tényleg egy káosznak tűnik, de ők pedig így rángatják a szálakat. Így van. Ödésakkoznak a háttérben. Infókat adnak át, amúgy is mindent tudnak. A taxisok tele vannak információ, ki hova. Megy, nagyon... A becázás közben ugye az ember egy kicsit az így beszélget. Hát, az olyan, mint a vadászat. Átadni. És ne felejtjük el, hogy Áder János az a legnagyobb pecás. Véletlen lenne. Amikor sikerült államfőt adniuk a hadőröknek. Ki tudja, lehet, hogy most egy taxis van, nem tudhatjuk. Vigyázni kell. De amúgy pont beszéltem egy taxissal múltkor, és ő mondta, hogy nem jó itt az adózás, mert nekik egy csomó dolgot be kell fizetni, nyilván a kocsi miatt, meg a benzin miatt, meg sok a költség. Még úgy is, hogy nyilván a taxisok kivételezettek, mert nekik egyedül 90%-os a költség hányaduk kb. Még van pár, de a taxisoknak annyi azt hiszem, hogyha meg katáznak, akkor ők azok, akik a cégnek is számlázhatnak, szóval ilyen szinte minden szinte meg van könnyítve nekik a dolog. Értem, hogy sok a költség a taxinak, és tudom, hogy hallgatnak taxisok is, de csomó más vállalkozásnak is, akik katások lennének, meg egyéni vállalkozók, nekik is van nagy költségük, csak nekik nincs ilyen megkülönböztetett dolog, és valószínűleg az lenne a normális, hogyha mások is, nem azt mondom, hogy a taxisoktól vegyék el, mások is kaphassák meg azt a kiváltságot, ami a taxisoknak van, mert... A kiszámítható normális mennyiségű, mértékű adózást. Hát igen. Meg az, hogy most érted, sok a költséged, de hogyha mondjuk nem taxis vagy, akkor nem tudsz mit csinálni, csinálnod kell egy BT-t vagy egy KFT-t, hogy ezt el tudsz számolni, és a többi. Erre rá van kényszerítve mindenki más, ez esetben akkor rá van kényszerítve vagy taxis. Vagy áfás egyéni vállalkozónak kell lennie, ami ugye ismét nem növelte meg az alanyi adómentesség határát a kormányzat. Csak minden más EU-s ország. Gyakorlatilag. És ezt is követelik például a taxisok, úgyhogy mindannyiunk ért állnak ki végül is. Minden vállalkozóért kiállnak a taxisok. Az alanyi adómentesség határát azt mondják, hogy azonnal emeljék föl. Legalább ugye a 18 milliós összegre. Már a fölé is lehetne emelni. Hát most az EU adott egy ilyen útmutatást, de azt valahogy a magyarok nem annyira. Nem, amúgy úgy érzem, hogy itthon nem annyira érdeke a Fidesznek, hogy segítse a vállalkozásukat, hogy valami ki tudja nőni organikusan, hogy valaki így saját magának csináljon valamit. Itt nem annyira támogatják ezt a szellemiséget most már. Hát legalábbis nagyon sok adminisztratív, bürokratikus, meg anyagi teher is rajta van egy vállalkozáson, az egészen biztos. Nyilván ugye, amíg volt a kata széles körben elérhetően, nyilván megvoltak ugye hibái, meg nagyon sokan visszaéltek vele. De amíg megvolt a kata, addig nagyon sokan, nagyon sokféle vállalkozásba bele tudtak kezdeni. Könnyen meg lehet, hogy ezzel is összefüggésben van az, hogy az életszínvonal mennyire emelkedik, vagy nem emelkedik, hogyha megnézzük. Az is lehet, hogy tényleg csak olyan, mint a Covid, meg az 5G, hogy ugye ahol több az 5G, ott több a Covid is, mert nyilván több az ember. De lehet, hogy ez is csak egy ilyen összefüggés lenne a katával. De mióta nincsen normálisan kata, azóta legalább biztos az életszínvonal se nő úgy. Pedig a katának a hibáját, hogy mondjuk 50 ezer forintot kell fizetni 1 millióra, amit most a taxisoknak most is annyit kell, amúgy csak szólok. De nyilván tudom, hogy van mindenféle költségük, de higgyétek el, taxisok másoknak is van sok költség, akiknek még ez a pozitív dolog sincs. Ezért állnak ki mindenkiért. Hát ennek örülök. Csak azt akarom mondani, hogy ezt azért nem olyan világ csodája lett volna megoldani. Értem, hogy mindenkit az általányba átlögdöstek, ami egy átláthatatlan rendszer számomra. Olyan dolgok, mint hogy százalékos. Kijelölnek százalékos adózást. Nem 50 ezeret havonta, hanem de hogyha kiszámolod, 20 százalékot. Hogyha kiszámolod, van bevétel. Egy ilyen százalékosság. Van ilyen százalék, olyan százalék, van olyan százalék, szocho TB, van még egy SZIA százalék, és akkor amellé még van költséghányad százalék is. Van az áfamentes határ, hogyha az túléped, akkor van áfa százalék is. is. Szóval van százalék. Nagyon sok százalék van, meg az annyira logikátlan, hogy az ember, aki mondjuk vállalkozna, az önhibáján kívül megszívhatja, és aztán el is tántoríthatja attól, hogy próbálkozzon a vállalkozással. Mert ha olyan munkád van, mondjuk fodrász vagy, akkor általában magánszemélyek jönnek, és akkor tudsz számlázni továbbra is katásként. De ha mondjuk grafikus vagy, grafikus munkát, meg inkább cégek alkalmaznak, és a cégek úgy tudnak fizetni, hogyha adsz számlát, de te katásként már nem számlázhatsz cégeknek. És akkor nem az, hogy megoldották volna a bújtatott foglalkozást valahogy másra, hanem csak az, hogy akkor mostantól nem számlázhatsz cégeknek, de közben most egy értett grafikusként te most cégeknek számlázol. Nem náluk dolgozol, de mondjuk 10 cégnek is dolgozol. De mégis megszívtad, mert nem voltak hajlandóak csak egy kicsit átgondolni, hogy egy átgondolt terv legyen, hanem csak így akkor szüntessük meg. És akkor ott állsz, megszívtad, csak amiatt, mert a munkád jellegéből adódóan cégeknek kell. De ugyanígy... Jöntötték a gyereket. Igen, bárki, aki mondjuk számlázna cégeknek is, mondjuk egy fodrász ugye elmenne, nem tudom, az RTL klubba megcsinálni hajakat egy műsorban, azt már nem teheti, azt nem számlázhatja ki. Vagy egy cég esetleg azt mondja, hogy legyen a 150 munkavállalójának hetente egyszer legyen benne egy fodrász, aki akarja vágatni haját, vagy egy masszőr, vagy mit tudom én, akkor ő is már azonnal kiesik ebből. És tegyük hozzá, és hogy ebből, a taxisok ebből nem estek ki. A taxisok ebből nem estek ki, de gondolom nekik is bonyolultabb lett. Nekik is bonyolultabb, csak nem lehet a cégen keresztül megoldani. És jogos, egyben. Hogy nem estek ki, de másoknak se kellett volna, és akkor ott vagy a átlánnyal, amilyen átláthatatlan az egész. A katához nem feltétlenül kellett egy könyvelőt fizetni, ami ugyanúgy egy éves szinten akár 150 ezer forintra is rúghat. Szerintem azt felejtették el itt a, nem tudom, hogy Nagy Mártonnak itt mennyi dolga volt, de lehet, hogy semmi. Ő még akkor vidáman szaladgált a Nemzeti Bankban, ki tudja. De ugye itt most minden a fogyasztásról szól az utóbbi hónapokban, és mindenki erről beszél, hogy nincs elég fogyasztás. De hogyha nagyon sok ember ott maradt volna a katába, akkor a fogyasztás viszont jobban pörgött volna. Lehet, hogy összességében kevesebb adóbevétel lett volna, de amúgy ezt se tudhatjuk, mert nem tudjuk, hogy hányan mentek át a fekete gazdaságba, vagy a szürke gazdaságba a kata eltűnésével. És, a kata azért is volt, hogy, hát, hogy felérítse, igen, jól mondod. Hogy ebből következően ugye sokkal több pénzük volt az embereknek, akik ebben voltak vállalkozók, hogy azt fogyasztásra tudják fordítani, és ők ebből most valószínűleg ugye nagyon sok embernek meg kellett húzni a nadrág szíjat. És én nem azt mondom, hogy a katások voltak a legkiszolgáltatottabb réteg, de biztos, hogy ez is hozzájárult. Alapvetően ahhoz, hogy a fogyasztás így essen vissza. Alapvetően egy kiszolgáltatottabb valamilyen szinten a vállalkozók, főleg az egyéni vállalkozók. Mert cégben, meg ha valakit ki akarsz fizetni, az is nevetséges, hogy ilyen fizetés felét az államnak be kell adnia. Bármit csinál egy cég vagy egy vállalkozó, az állam ott áll, és mindenért. Az a vicces a cégekben, hogyha meg nyerességed van, akkor azért is ott állnak, hogy a nyerességadó. Meg az adó, azt hiszem valami 6-7 fajta adó van legalább, de hogy én azt gondolom, hogy a vállalkozásokat amúgy támogatni kéne, és azt lehetett volna látni szerintem, és ez sokat elmondott volna az állam hozzáállásáról, hogy legalább próbálkoznak, hogy akkor így vállalkozókat bevonják, hogy mi lenne a legjobb. Figyelj, be kell fizetni az adót, rendben, de akkor csináljunk egy átlátható rendszert, úgyis minden online van számlázva, akkor legyen egy ilyen vállalkozó.hu, és ott látszik, hogy mennyit számlázták ki, akkor itt ki lehet számítani, hogy akkor a 20%-ot kell fizetned adóba, költségeket föltölthet számlákat. Tudom is én, szóval igen, a modern technológia miatt kurva jó rendszereket ki lehetne alakítani, amit utána be lehetne fizetni egy gombnyomással, és nem az, hogy ilyen átláthatott rendszerek 600 helyre utaljál, és közben, szóval nem az volt az, hogy csináljunk együtt ami átlátható dolgot, ami fehérít is, ami nektek is megkönnyíti az életeteket, egyértelművé teszi, hanem csak itt megszüntették, azt szartak rá. És ez nagyon sokat elmond a hozzáállásukról. Igen, aki volt már katás vállalkozó, amikor ez az átállás átfutott, az pontosan tudja, hogy mennyire nehéz volt kitalálni, hogy akkor mi legyen az új vállalkozási formát. Hamar egyértelmű lett, hogy mi lesz, de tehát ahogy az ember nem látja, ami nincsen régi. Igen. Nem volt egy segítség, nem volt egy, tényleg, ahogy mondod, egy weboldal, ahol össze lett volna gyűjtve ez a sok információ. Évközben szüntették meg, adózás év közepén, az is nagyon jó. Igen, most attól eltekintve, nyilván itt vállalkozókról beszélünk, meg kisvállalkozókról beszélünk, ami, ahogy mondom, tényleg nem a legkiszolgáltatottabb rétege az országnak, de ettől még, hogyha például ezek a kisvállalkozások jól tudnának működni, az nagy segítség lehetne a legkiszolgáltatottabb. Abból alakulhatnának ki magyar cégek is akár. Igen, olyan helyeken, ahol mondjuk nincsen megfelelő infrastruktúra kiépítve valamiért, nem tudjuk, valaki ezt csinálta, valószínűleg Gyurcsány volt. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű cég települjön oda, nekem van barátom, aki faluhelyen próbált meg magának csinálni vállalkozást, és a legnagyobb problémája az volt, hogy hogyan hozza azt össze, hogy fehéren, legálisan annyit tudjon fizetni az embereknek, amennyire el is jönnek dolgozni. És ez elképesztő, hogy ezekkel... vendégmunkást kell. Hát a vendégmunkásokkal valószínűleg könnyebb dolga lett volna, ugye, hogyha fele annyit kell fizetni nekik esetleg, de ő meg nyilván a helyi vállalkozóként ott helyben akart embereket megtartani, azt akarta, hogy kiszámítható legyen, hogy az az ember jövőre is visszajöjjön dolgozni, meg még utána is, meg folyamatosan emelje a bérét, betanítja, egyre több mindenre tudja használni. Ugye fejlődés, ez az úgynevezett fejlődés, ami végbe mehetne, hogyha például ilyen dolgokra is költenénk, hogy meg lenne hozzá az infrastruktúra, hogy lenne egy megfelelő adórendszer, egy átlátható adórendszer. Sajnos ugye ezt nem sikerül mindig megcsinálni, ugye eltűnik a pénz, hát mindenhonnan hiányzik, mondta a miniszterelnök úr, miért pont itt lenne, de majd meglátjuk, mire jutnak a taxisok, szurkolunk, hogy akartam... akkor itt az alanyi adómentességet sikerüljön megemeltetni. Nem csak, hogy ezzel kapcsolatban nem lehet, hogy elfelejtették a Fideszben meg a kormány közeli vállalkozók, de hogy azért van egy ilyen feszkó egy csomószor, hogy aki nehezen látja át egy vállalkozónak a küzdelmeit, meg a nehézségeit, valaki, aki mondjuk alkalmazott és oda-vissza, mindegyiknek megvan az előnye, mindegyiknek megvan a hátránya. Hosszan beszélgethetnénk erről, de szerintem fontos, hogy legyenek vállalkozások, csak szerintem a neresek meg a kormányközi emberek elfelejtették, hogy ahhoz, hogy egy élhető jó ország legyünk, csomó jó vállalkozás, ami kinőhet nagyra, az általában vállalkozások nem úgy indulnak, hogy kapsz egy szektort, egy céget, egy ménes birtokot, és akkor ezt alád rakják, és mindenféle felülárazott tenderen elindulsz, hanem pont ez azért érdemes a vállalkozásokat bátorítani, mert van egy ember, aki elkezd valamit, aztán kiderül, hogy jó dolgot csinál, nagyra az igény, felvesz még valakit, stb. És akkor szépen így ki tud nőni egy vállalkozásból, egy egyéni vállalkozásból, általában így indulnak ezek. Egyéni vállalkozásként indulnak olyan cégek, amik később 10-20-100, akár 1000 embert is sok év alatt foglalkoztatnak. Ilyenre nem nagyon látnak példát, mert itt rögtön az van, hogy tessék, egy ménes birtok. És ez a mesterségesen felhízlalt gazdaság így hát kontraszelektált, miközben ugyanezek a ménes birtokok lesznek az organikusan kinövő vállalkozásnak a konkurenciája, és hogy legyen konkurencia egy mesterségesen felhízlalt, a te adódból felhízlalt Lázár János ellen. Ilyen romlott ez az egész közeg meg rendszer, és ennek ellenére tudnak vállalkozások sikeresek lenni, akkor gondoljuk el, milyen lenne egy olyan gazdasági környezet, ahol azt bátorítják, hogy vállalkozz, és vannak támogatások, amiket akközött osztunk ki, akik organikusan maguktól is láthatóan értenek hozzá, és csináltak valamit, és nem a haverok között. Érdekes lenne. Elképesztő. Megnézném egyszer. Repülőautók lennének. Ja. Úristen. Ez fél rózsaszín a belsője. Nekem elég ez a fél. Fú, ez is ilyen homok. A zselés jobb, ez a rózsaszín íz szerintem ez nem olyan rossz. Rózsaszín íz. De nem. Tudod miért? Szín íze. Tudom, van. Hogy ez szar. Azért, mert... Mi? Akkor még volt egy szaloncukor. Ez az a szaloncukor íz, ami a szaloncukor íz. Nem véletlen nem veszel máskor az évben. Van egy jó íz, mondjuk kitalálsz egy jó ízt, mondjuk a sportszer szerintem egy jó íz, azt na. Veszed évközben is. Ezt az ízt nem keresed amúgy a hétköznapokban. Ezt csak a szaloncukornál elviseled, de nincs olyan, hogy ez olyan, az a szaloncukor íz, amit feltaláltak, hogy ezt külön csokiban is megveszem. Ez nem olyan jó, ez valóban. Mi ez? Már megkóstoltuk ezt. Ja, hagyj már! Nyomj magadnak. Igen. Zselésből elvileg van rendeltem. Ez mi ez? Stümmer. Rendeltem mákosat, mert először, amikor rendeltem, nem volt, és most már volt, úgyhogy kipróbáljuk a mákosat is. Már azt gondoltam, hogy a mák azért az egy... Érdekes, én még nem ettem mákos szaloncukrot. Kormány villámgyorsan már január 1-től bezárná az országot a vendégmunkások előtt. Három egymástól független forrásból származó információ szerint írja a 444. De hát ők hozzák be őket. Már a szerdai kormányülésen a miniszterek elé került a javaslat, ami január 1-től szinte teljesen betiltaná az úgynevezett harmadik országbeli, tehát nem EU tagállamból érkező külföldi vendégmunkások magyarországi foglalkoztatását. Erre húzták fel a bizniszüket. Hát, most ugye néztük, hogy benn volt a miniszterelnök úr a parlamentbe, és akkor kérdezgetni lehetett. És akkor mondta neki a Torockai, hogy most akkor mi van ezekkel a vendégmunkásokkal, itt fognak ragadni, mert hogy úgy tűnik, hogy voltak erre kis kapuk, hogy itt maradjanak. Mm-hmm. És hát, akkor Orbán pedig azt mondta, hogy talán, hogyha Torockai kormány lenne, akkor elképzelhető lenne, hogy mindenféle vendégmunkások letelepedjenek Magyarországon, de amíg ő a miniszterelnök, addig nem. Ez csak remek válasz volt. Ráadásul ugye, hogyha van ellenzéki párt, akiről nem ezt feltételezem. Mi hazánkat ezzel revolverezni? A mi hazánk behozná a migránsokat? Igen, ez érdekes. A mi hazánk mindenkit beoltatna. A mi hazánk... Melegházasságot vezetne. A mi hazánk drag queeneket vinne az oviba. Hirtelen nem tudott mit mondani a miniszterelnök úr. Ez jött ki. Hát mindegy. Grúzia kivételével egyetlen harmadik országbeli munkavállalónak sem lehet kiadni új munkavállalási engedélyt 25 január 1-től. A meglévő két évre szóló egyéves hosszabbítási opcióval kiadott engedélyeknél már az egyévre szóló opciót sem lehet majd érvényesíteni. Érdekes, mert ezt tudom, hogy rengeteg helyen munkaerőhiány van, és ugye nagyon sok a munkára eső teher, ezért még úgy is jobban járnak, hogyha külföldről hoznak be munkásokat. Kérdés, hogy vajon ezt azért mondják-e, mert tudják, hogy jövőre nagyon sok ember lesz munkanélküli, és ezért felszabadul egy kis munkaerő, és inkább akkor magyarokat dolgoztassanak ezek a cégek. Azt már más kérdés, hogy nem biztos, hogy meg tudják engedni maguknak. A 444 ír erről, hogy lehet az indok. Több forrásból is azt hallottuk, írja a 444, hogy a szigorításoknak politikai okai vannak. Az utóbbi időben több fontos vidéki fideszes politikustól is olyan visszajelzések jutottak el a kormányfőhöz, vagy a kormányfő környezetébe, hogy a párt támogatóinak körében visszatetszést és értetlenséget váltanak ki a hirtelen nagy tömegben felbukkant vendégmunkások. Voltak a közbiztonság miatt aggódó hangok is, de olyanok is, akik a korábbi fideszes ígéretet hozták elő, hogy a bevándorlók nem veszik el a magyarok munkáját. Zavar van a Fideszen belül is? Úgy tűnik. Nem hiszem, hogy ez az indok. Valami, ami sokkal aljasabb bennél. De nem tudod, mi lehet, az csak az sejtett, hogy aljasabb ennél. Hát megszoktam ezen. Igen, beleszaladtak a saját pofonunkba a Fidesz. Hogy kiderült, hogyha hirdetsz át, és annak az ellentétét csinálod folyamatosan, akkor ez egy idő után visszatetszést kelthet még a saját pártodon belül megszűnik is. Megszűnik egy idő után a kognitív diszonancia? Hát igen, amikor azt látja a fideszes vállalkozó, hogy az Orbán mondja ezt a bevándorlás ellenes dolgokat, és közben mindenki bevándorlókat hoz a cégekbe, még ő is, mivel olcsóbb, de az meg a másik dolog, hogy akkor majd mi lesz, hogy magyarokat tudnak felvenni ezekre a munkára, de azok meg nem jönnek el ennyi pénzért, de nincs a vállalkozásnak annyi pénze, mint főleg, hogyha már hogy ne feketén foglalkoztassák. Hát igen, meg főleg az a szívás, hogy berendezkedett egy vállalkozás arra, hogy 10 vendégmunkás dolgoztat, ők hazamennek egy idő után, és ugyanolyan pénzből fel tud venni 6 magyart, de akkor át kéne szabni az egész gyártást, akkor mi lesz, hogy feketén dolgoztatja magyarokat, vagy végre haza próbálhatnák mondjuk egy kicsit fejéríteni a gazdaságot, hogy nem lenne ennyire rohadt sok teher a munkaadók, kifizethessék rendesen a munkavállalókat. Ez mondjuk egy ötlet, az lehet, hogy az is lendíteni a gazdaságon amúgy. Tehát azt tényleg furcsa, hogy nagyságrendileg egy 60 ezerre, több mint 100 ezerre nőtt a külföldi munkavállalóknak a száma és ezeknek. Tehát nem az EU-n belülieknek a száma nőtt, az csak csökkent. Az EU-n kívüli munkavállalóknak a száma nőtt meg irgalmatlanul, miközben ugye tényleg ment ez a borzalmas migráns elleni hergelés propaganda. Ugye volt, hogyha emlékeztek, Hajdunánáson is egy ilyen migráns pánik, amikor 4 vendégmunkásot sétálgatott a faluba, és akkor az ottani helyi lakosok pedig azt hitték, hogy jönnek a migráns hordák, amivel ugye folyamatosan ijesztegették őket. Az elmúlt években. Ez annyira szomorú, hogy ezt elérték, hogy látnak egy sötétebb bőrű embert, rettegő nyugdíjasok, és már szaladnak a rendőrségre, mert az életüket féltik, hogy ennyire szorongó propaganda fogyasztókat hoztak létre, ez valami kegyetlen bűn. Én azt gondolom, hogy lehet itt rettegni, de ezek az a filippino vendégmunkások, meg a nem tudom honnan hoznak még. Vietnám. Nyilván azért jönnek ide, mert még ezzel is jobban járnak, mint a saját hazájukban, és egyszerűen örülnek, hogy van valami munka, van valami pénzük, és úgy érzem, hogy nem biztos, hogy megkapják azt a embernek járó tiszteletet itthon, nem tudom, de hogy nagyon ilyen sokadrangú állapolgárok szerintem, és közben nyilván ők sem jókedvükből jönnek ide, nem mert a helyzetük ezt kívánja. Itt rengeteg emberi tragédia van. Mondjuk érdekes, mondjuk berendezkedett volt is mondjuk egy rengeteg futár indiai vagy filippino, és akkor most mi lesz, amikor nem lehet behozni többet, vagy akik itt vannak, azok is lassan haza kell, hogy menjenek. Ahhoz, hogy visszacsábítsd a magyar futárokat, ahhoz meg egy olyan fizetés kell, így is már a drága mindenki szállítás. Nem tudom, ez mit fog jelenteni amúgy. Ugye a cikk azt írja, hogy ez a radikális intézkedés akár a 25-ös GDP célokat is kockáztatja a kormányzat. Hát ami mindegy, úgy is tudjuk, hogy már évek óta igazából teljesen mindegy, hogy mi van kitűzve célnak, és hogy ahhoz képest mi valósul meg, majd ráfogják a németekre biztosan ezt is. Ugye már munkabeszüntetés van a Mercedes gyárban is, reméljük, hogy nem lesznek leépítések. Lesznek. Reméljük, hogy nem lesznek. És az autóipar az most nem áll jól. Az biztos, de a Nagy Márton majd megint azt tudja mondani, hogy a németek miatt nem növekszik a magyar gazdaság. Viszont nekem az a furcsa ebben az egész vendégmunkás megoldásban, hogy ugye erről beszél a kormányzat. Most a németeshez hozzászólnék, hogy ez milyen érv, hogy valakitől függővé teszed magad, és aztán ráfogod, hogyha... Na jó, mindegy, ez ennél bonyolultabb nyilván. De nem, az, hogy valamilyen gazdaságtól függővé teszed magad, és utána még az autóiparra gondolsz. Igen, hogy a német autóipartól függünk nagyon, ami a mi döntésünk is volt. Utána, hogyha meg nem áll jól, akkor nyilván a jól áll a német autóipar, akkor nagyon örülünk, hogy nagyon ügyesek voltunk. Hogyha meg nem áll jól a német 2019-ig a növekedés az igen, a Orbán Viktor eredménye. Hogyha meg, akkor nincs felelősségünk, úgy látszik, mert hogyha a német autóipar rosszul áll, akkor ez a németek hibája, mint hogyha ők nekik ránk kéne gondolni közben, hogy hát most mi függők lettünk tőled. Hát valamennyire érdemes lenne ránk is gondolniuk, de meg ugye az Európai Uniónak is nem a kétsebességes Európára kéne játszania. Ez tény, de ettől függetlenül igen, mi is tehetnénk valamit, és ez a valami, ez nem biztos, hogy a... Mindig másokra mutogatás. Igen, meg az a fajta megoldás, amit Orbán Viktor mondta, hogy akkor ez a gazdasági függetlenség, az nem biztos, hogy így oldható meg, hogy a kínaiakat is ugyanúgy szolgáljuk ki, mint a németeket, hanem lehet, hogy inkább az kéne, hogy a saját érdekeinket előtérbe helyezve valami olyan díleket kisajtolni, ami nekünk igazán jó, nyilván a kínaiaknak, meg a németeknek is jó kell lenni, különben nem jönnek ide. De talán egy kicsit jobban koncentrálhatnánk arra, hogy a magyar lakosságnak is jó legyen ez, meg a hasznot ki tudják belevenni. És én ezért nem értem például ezt a vendégmunkás kérdést se teljesen, mert ugye arról beszélnek, hogy már teljes foglalkoztatottság van Magyarországon, már gyakorlatilag nem lehet több munkahelyet betölteni magyarokkal, és ezért kell a külföldi vendégmunkásokat behozni. De én nem vagyok ebbe teljesen biztos, ugyanis lehetséges, hogy például vannak olyan emberek, akik még szeretnének a mostani munkájuknál valamivel nagyobb hozzáadott értékű munkát végezni, esetleg jobb pénzért. Szóval, hogyha például abba fektetnénk... Hogy a külföldi magyarokat hozzuk be? Hozzuk vissza, az mondjuk nem rossz. Ne, hanem hogy a képzettséget növeljük egy kicsit, alkalmasabbá tegyük a magyar munkaerőt magasabb hozzáadott értékű munka elvégzésére, minél magasabbá, minél alkalmasabbá tenni a magyar munkaerőt, és megversenyeztetni a cégeket, akik pedig magyar munkaerőt akarnak alkalmazni, és ezzel növelni lehetne a béreket is, és tudom, hogy az átlagbér most a egekbe van. Láttam a Mandineren, majd a pénteken a heti propiban beszélünk is erről, de hogy nem egy nagyon előremutató és egy nagyon jó megoldás az nem a jó. Vendégmunkásoknak a behozatala alapvetően. Hmm. Szóval, de nyilván miután már elkezdtek erre építeni, most nem is tekintsünk el a cégektől, akit a Gulyás Marcival itt kitárgyaltatok tavaly ilyenkor, amikor arról beszéltetek, hogy milyen környezetben kell ezeknek az embereknek dolgozniuk, meg hogy kik hogyan nyerészkednek rajta. Ha ettől eltekintünk, múltkor volt egy cikk, hogy egy faluba, egy tejüzembe felvettek 10 vendégmunkást, mert egyszerűen ők eljöttek annyiért dolgozni, és igen, erre már elkezd ráépülni az ipar. Ahogy te is mondod, hogyha viszont a magyaroknak nem lesz munkája, és a vendégmunkásoknak lesz munkája, akkor ez nyilván egy feszültséget fog szítani, vagy kelteni, és hogyha a vendégmunkásokat hazaküldjük, és a magyarok ennyi pénzért ugyancsak nem akarják elvégezni ezt a munkát, akkor még az a termelő kapacitás is bedől, és akkor minden összeomlik. Ez a teljesen átgondolatlan, rosszul kitalált, semmilyen normális rendszerrel, céllal a fejben kiépített, felállított helyzet, ez senkinek se kedvez, ez senkinek se hoz növekedést, ez senkinek se teremti meg a jövőjét, ez senkinek se segít. Azoknak segít, akik meggazdagodnak ezen, és azoknak segít, akik hatalomba akarnak maradni ezáltal. És ez nagyon-nagyon szomorú, hogy nincs nem csak a MÁV-nál, hanem az egész ország gazdaságában egy ilyen átgondolt, rendszer szintű fejlesztési terv, ami számol a magyar munkaerővel és a magyar embereknek a minél jobb életkörülményeinek a megteremtésével. És ez szerintem elképesztő szomorú, és lehet kapkodni, és lehet itt a migránsozás kiabálása után hazaküldeni a vendégmunkásokat, meg át lehetne gondolni a dolgokat, és elkezdeni kormányozni. Ezt is lehetne. Lehetett volna 14 évig kormányozni. Sokszor erre lyukadunk ki. Igen. Mindig készül a Orbán Viktor Instagramján ilyen videók arról, amikor hajlandó válaszolni tudod ilyen dolgokra. Lehet, hogy sokkolni fog, de az Orbán Viktor, ugye mindig a videó végén ott van a kihirdet, hogy kigyőzött a vitában, és képzeld, az Orbán Viktornak a Instagram mindig Orbán Viktor győz. Micsoda? Mindig ő győz. De nézd, ott van a Torós, amiről nem, mindig ő kírják a végén a winnert, és akkor ott, hogy winner Orbán. Csak azt akartam megmutatni, hogy most reggel jött egy videó föl, és így Istenem. Gyakorlatilag az Orbán más se csinált, csak hozott egy iskola példát egy érvelési hibára, és kiirdette magát győztesnek. Na, ne viccelj! Megnyerte az érvelési hibájával az érvelési versenyt. De nem az, hogy egy normális válasz volt. Fogott egy érvelési hibát, ami a bezzegezés, és ennyi. Ennyi volt a válasza. Szóval nem az, hogy elkövetett egy érvelési hibát az érvelésében, hanem mondott egy nagy érvelési hibát, ami elfogadottan egy érvelési hiba, elmondta ezt az érvelési hibát, és ennyi volt. a válasz. Ennek a pénznek a kifizetését az EU az önök korrupciója miatt tartja vissza. Milyen jó zene van mögötte. Ez a pénz járna a magyaroknak, a magyar embereknek, ami a jogállamiságot, a korrupciót illeti, csak annyit mondanék, hogy a Magyarországot folyamatosan támadó jogállamiságért és korrupcióellenességért felelős Európai Uniós biztos jelenleg pénzmosás miatt büntetőeljárás alatt áll. Köszönöm. And the winner is... Nem, Orbán. Nem értek egyet Orbán Viktor Instagramjával. Milyen jó. Ez volt az érve. Jó volt a zene alatta, jó volt a hangulata. Nézd a Vitályos Eszter, hogy örül a háttérbe, vagy persze, nem tudom, vagy valami beleragadt a fogába. A kettő közül valamelyik. Ennyi volt az érve. Mondanám, hogy ez egy érv. Hát, én nem mondanám, de... De nem az. De akkor most mi van akkor, hogyha bárkit korrupción kapnak, akkor mondhatja azt, hogy... Ölnepál. Együnk, ez egy mákos. Mákos íze is van. Uh-huh. És nem ilyen túl édes szar. Sokkal jobb a csokoládé, mint ebben a másikban. Uh-huh. Az a mákos, ez rendben van. Szerintem a mák az egy ilyen fantasztikus dolog, ami alul értékelt itthon. Több mákos dolgot kéne csinálni. Én ettől nem vagyok elájulva a máktól. Mák az fantasztikus dolog. Nem, de a csoki az nagyon finom. De ez az összesnek az volt. Nézd csak, mitől leszek elájulva. Jaj. A zselés ettől? Kis zselés. Igen, lehet, hogy ez hogy az egyik az tényleg csoki, ez meg valami bevonulószer. Nem olyan jó minőségű ennek a csokija sajnos. Úristen, tudod, mi hangzik? Még jól, Ádám. Új hatházi kaland. Olyan, amiért valaki börtönbe kerülhet. Valaki, aki nagyon jó barátja a miniszterelnök úrnak, és úristen, bár tudnánk ezzel foglalkozni ma. Jaj, de kár, de sajnos nem tudunk ezzel, már csak holnap tudunk foglalkozni. Viszont mielőtt még kiköszönnénk, azelőtt még érdemes megemlíteni, hogy attól függetlenül, hogy elértük már a 200 ezer feliratkozót, még mindig fel tudtok iratkozni, mert a 300 ezeret is el kell érnünk. Úgyhogy el kell kezdenünk ezt a munkát is. Úgyhogy köszönjük, hogyha feliratkoztok, kösz, hogyha támogattok minket Patronon, vagy a Kopasz Csimpánzon való vásárlással, kösz, hogyha az ipon.hu-n, hogyha vásároltok, akkor a mi kuponkódunkat beírjátok, és ezzel is támogattok minket, és főleg kösz, hogyha támogattok minket azzal, hogy holnap itt lesztek, és meghallgatjátok holnap is, hogy miről beszélünk. Mert mi holnap itt lesztek. Esti, itt lesztek.